agentom. Nie ulega wątpliwości, że Unia Europejska powoli staje się państwem już w każdym calu. Mamy ministra spraw zagranicznych, mamy prezydenta, mamy granicę, wspólną walutę, rynek rolniczy i tak dalej, i tak dalej. Brakuje, no chorągiew, hymn, to wszystko, o tym wielokrotnie mówiliśmy, brakuje jednej ważnej rzeczy. Patrona. Unia Europejska powinna mieć patrona. Ja, wydaje mi się, dzisiaj znalazłem idealnego kandydata na to stanowisko. Patronem Unii Europejskiej powinien zostać Van Thomas. Van Thomas, taki szwarc charakter z filmów z Louis Define. Przypomniał mi się jeden epizod z tych filmów, dokładnie Van Thomas kontra Scotland Yard, 1967 rok produkcji Louis Define, przemiły filmik tak naprawdę, bardzo sympatyczny, zabawny. Van Thomas, zły charakter, wpada na kolejny genialny pomysł, w jaki sposób może stać się milionerem i zapanować nad światem. Wprowadzi podatek od życia od najbogatszych Szkotów. Oczywiście wymyślili to Francuzi. Słuchajcie, za dużo rzeczy tutaj się po prostu zgadza w tym pomyśle. I co najśmieszniejsze, ten pomysł opierał się na tym, że będą płacić za oddychanie. Czyli już w 67 roku Van Thomas wiedział, że za oddychanie, wydychanie dwutlenku węgla, już takie techniczne szczegóły oni w tym filmie się jeszcze tam nie bawili, natomiast generalnie o to chodziło. Od najbogatszych za oddychanie Van Thomas. Człowiek, którego twarz, co jest bardzo zabawne, była zielona. I to nam powinno o czymś powiedzieć. For 6 months we have witnessed an extraordinary change taking place in the Middle East. North Africa. Square by square, town by town, country by country, the people have risen up to demand their basic human rights. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Agentomaszu. Dzisiaj podsumowujemy, rozprawiamy się wręcz z 20 tygodniem 2011 roku. Zaczęliśmy od Van Thomasa, patrona zielonych i patrona Unii Europejskiej, potencjalnego według mnie najlepszego kandydata dla Unii Europejskiej. Ja rozumiem, że w latach 60. ta idea jeszcze nie była tak żywa, dlatego to też zależy od tego, jaką kto ma kopię na DVD czy na DVX-ie, bo filmy są już troszeczkę leciwe. Można trafić na taką kopię, w której maska Van Thomasa, ta jego gumowa twarz, głowa cała, jest albo lekko niebieska, albo lekko zielona, ale generalnie są to bardzo, bardzo unijne kolory. Van Thomas z pewnością był człowiekiem zamożnym. W zasadzie Van Thomas byłby idealnym szefem, zastępcą tego Strauss-Kahna według mnie w tym momencie, prawda? Bogaty, lubiący zabawki, lubiący życie, prawda, takie na dużym huku, a przy okazji wrażliwy ekologicznie socjalista, nienawidzący innych bogatych, bo oczywiście takich siebie bogatych samych, to jasne. Prawda? Tak czy inaczej, jeszcze jedna rzecz mi się tak skojarzyła, zastanawiałem się, jak zacząć dzisiejszą audycję, przypomniała mi się taka sprawa, że w zasadzie w ostatnim tygodniu, tak jak zawsze zaczynamy agenta od tego mniej więcej w dwóch zdaniach, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu, to wszyscy wiemy, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu, ale po tych całych przewałach z rewolucjami facebookowymi, z certyfikatem urodzenia Obamy, ze ślubami, czy zabiciem Osamy i tak dalej, te śluby panieńskie, które tam były gdzieś tam w Londynie po drodze, to nagle przeżywamy teraz taki moment przerwy. W zeszłym tygodniu wdało się to we znaki. Ja tak kiedyś jako wierny fan serialu Simpsonowie zauważyłem, że jeśli Simpsonowie zaczynają się od pełnej czołówki, w której widzimy wszystko, co się tam po kolei dzieje, w sensie pamiętacie czołówkę Simpsonów, każdy bohater ze swojego miejsca pracy, ze szkoły czy z boiska wraca do domu i siadają na tej kanapie. I czasami Simpsonowie mają rzeczywiście długą tą czołówkę, gdzie wszyscy jadą po całym mieście, robią zakupy, Homer jedzie swoim samochodem, Marge jedzie swoim samochodem. To jest ta pełna czołówka. Ja wtedy mam wrażenie, że nie będzie to najlepszy odcinek. Że oni troszeczkę rozciągają czas odcinka tą czołówką, która trwa swoje, nie wiem, minutę, dwie, jak na 20-minutowy format, to jest całkiem sporo. Natomiast jeśli czołówka zaczyna się od tego, że pojawiają się chmurki i za chwilę cięcie, od razu cała rodzinka Simpsonów siada na kanapie, to znaczy, że mieli mnóstwo fajnych pomysłów i musieli zmieścić się w 20-minutowym okienku, który dostają tam, wiadomo, prawda? I to oznacza, że będzie fajny odcinek. I idealna sytuacja, równoległa sytuacja wydarza się teraz w polskich mediach, już nawet radio Tok FM, jest takie nowe radio, niedawno się pojawiło, może nie wszyscy z Was znają. Oni na początku zaczynali od tego, że dużo rozmawiali, były tylko krótkie dżingle muzyczne, a teraz zauważam, że jakby coraz więcej, zaczyna tam dominować muzyka, wypełniają po prostu pustkę, bo mówią coraz wolniej, żeby było śmiesznie, lektorzy tego radia, dziennikarze, mówią coraz wolniej. Tam się pojawia taki dżingiel, słuchaj, żeby zrozumieć. Może to jest w tej jakby wszystko, w tej polityce, żeby po prostu zrozumieć to, co oni mówią. Ja mówię z kolei bardzo szybko, nieskładnie i chaotycznie, a w tym radiu, jak ktoś woli, to tam polecam Tok FM. Różnimy się wszystkim od stylu po treść. Ale jest różnorodność dzięki temu i bardzo dobrze. Tak więc coraz dłuższe przerwy, coraz więcej muzyki, coraz wolniej gadają. Wynika to jakby tak, wynikało z tego, że mają mało pomysłów na to, o czym tam można opowiadać, a co według mnie udowadnia ta audycja, czyli właśnie Agent Tomasz, jest mnóstwo rzeczy, o których się nie mówi tak naprawdę, które gdzieś pojawiały się na dalszych stronach i można byłoby je spokojnie wyciągnąć i zrobić z nich coś poważniejszego niż tylko news ominięty, o którym gdzieś tam kiedyś w jakiejś niszowej audycji ktoś tam napomknie w ramach anegdoty. Ja rozumiem, że Agent Tomasz to jest audycja, która ma godzinę, a w radiu Tok FM muszą nadawać całą dobę, prawda? Całą prawdę. Tak więc rozumiem, że też muszą trochę to rozcięcić, żeby im starczyło tak naprawdę, ale przyznam szczerze, że jeśli przez cały tydzień po zamknięciu kolejnego odcinka, po weekendzie, w którym ten odcinek umieszczam na internecie, na różnych serwerach, przechodzę na te właśnie mainstreamowe media, zajmuje mi to jakieś 4 dni mniej więcej łażenie, oglądanie telewizji, jakichś kanałów informacyjnych, teges, śmeges generalnie, i później kiedy kończy się ta faza i zaczynam przygotowywać kolejną audycję kolejnego Agent Tomasza, czyli 10 informacji, 10 newsów, które właśnie zostało pominiętych, szukam rzeczy, które zostały pominięte przez cały tydzień w tych mainstreamowych, pierwszostronicowych wydaniach, to nagle okazuje się, że pod tym wszystkim istnieje jakiś totalnie niezależny, inny świat. Dzieją się w ogóle rzeczy, o których media nie wspominają, omijają to w jakiś sposób. No nie wiem, ja wiem, że łatwo tutaj popaść w różnego spiskowego charakteru teorie. Dlaczego akurat te newsy są pomijane? W sumie teoretycznie to, o czym opowiadam wam w agencie, to są rzeczy, które oficjalnie znalazłem w internecie, gdzieś tam były. No, na jakichś serwisach się w końcu pojawiły, więc nie jest tak do końca, żeby nie dało się ich znaleźć, żebym musiał je wyciągać za pomocą przesłuchiwań, prawda, w Guantanamo. Nie, te rzeczy można znaleźć na internecie, ale mimo wszystko gdzieś cały czas na głównej powierzchni są jakieś telenowelowe sprawy typu Arnold Schwarzenegger ma dziecko poza ślubem, prawda? Wielkie halo, rozwodzi się z jakąś tam prawnuczką Kennedy'ego. Dobra, świetnie, super, fajnie, ale co z tego, nie? Strauss-Kahn gdzieś tam miał się na jakąś pokojówkę zamachnąć ze swoim przyrodzeniem i też nie wiadomo, czy na pewno nie ma świadków. Nie ma... Główny temat w ogóle ostatnio. Gdzieś rzeczywiście ostatnio pojawia się ten temat podatku unijnego, bo naprawdę już tylko kilku elementów brakuje Unii Europejskiej, żeby po prostu być całkowicie państwem, żeby mieć wszystkie po prostu atrybuty państwa, może w tą stronę. Tak się powinno to dodać. Najważniejsze już ma tak naprawdę. Teraz brakuje Urzędu Skarbowego Unijnego, no i patrona. I stąd pomysł na Fantomasa. W ogóle wszystkim bardzo polecam ten odcinek Fantomasa. Ja nie pamiętam, w której kolejności one były. Chyba był Fantomas powraca, a potem Fantomas kontra Scotland Yard. Ja chyba oglądałem to zupełnie w jakimś pomieszanym porządku. Przyznam szczerze, że ten z Scotland Yardem naprawdę mi się podobał i pomysł opodatkowania najbogatszych za oddychanie wydaje mi się, że idzie całkowicie w rytmie sprawiedliwości społecznej już XXI wieku, że to rzeczywiście ta idea wówczas zaledwie zasiana, że tak powiem, teraz zaczyna dawać owoce, ten implant zaczyna mieć sens tak naprawdę. Coś, z czego śmieli się nasi dziadkowie, będą musiały, że tak powiem, znosić nasze wnuki. Moi drodzy, dzisiejsza audycja, 20 tydzień 2011 roku, przed nami poczekalnia, czyli wybór rzeczy, które nie trafiły do pierwszej dziesiątki, a zaraz później pierwsza dziesiątka, czyli według mnie najważniejsze newsy, które zostały pominięte właśnie we wspomnianych głównych wydaniach mainstreamowych mediów. Tak więc bardzo zapraszam. Przed nami kolejny Agent Tomasz. Nie ukradłbyś samochodu. Nie ukradłbyś samolotu. Nie ukradłbyś słonia z zoo. Słuchanie Agent Tomasza bez polecania znajomym to kradzież. Po użyciu zapozna się z dowolną osobą w celu przekazania jej namiarów na podcast Agent Tomasz. Facebook Tomasz Agencki. Strona agenttomasz.pl. Możliwe działania uboczne, zmiana poglądów, utrata mocno rywalizujących przyjaciół, pogłębione wahania w dniach wyborów, głód wiedzy, ataki śmiechu. Poczekalni szybciutko przeskakujemy po newsach, które nie znalazły się w pierwszej dziesiątce, ale warto o nich wspomnieć, bo czasami właśnie o tym, o czym leciutko wspomina się w poczekalni, z tego po tygodniu albo dwóch może czasami wyrosnąć główny news audycji. Zaczynamy więc. Pierwsza karteczka. Rada Europy chce wprowadzenia zakazu używania telefonów komórkowych i bezprzewodowych połączeń internetowych w szkołach. No oczywiście mają na to swoje wytłumaczenie. Okazuje się, że korzystanie z nich jest zagrożeniem dla zdrowia. Tylko nie okazuje się, tylko po prostu sobie tak twierdzą. Wnioski Rady, jak się okazuje, są sprzeczne z danymi Światowej Organizacji Zdrowia, z których to danych wynika, że pole elektromagnetyczne, które wytwarzają sieci bezprzewodowe i telefony komórkowe, stanowią niskie lub zerowe zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Ale to chyba nie powinno przeszkodzić Radzie Europy z osiągnięciem swojego celu w żaden sposób. No i tutaj ciekawy news, w zasadzie bardzo mi bliski. Prawdziwa demokracja, ale to już pod takim hasłem w ponad 60 hiszpańskich miastach odbywają się protesty przeciwko obecnej sytuacji politycznej i gospodarczej kraju. To według mnie, to już zaczęło dziś powoli przesiąkać do mainstreamowych mediów. To dzisiaj, jutro w dzienniku, o tym może wieczorem już będziemy mogli usłyszeć. Nie zagłosujemy na takie złe życie. Generalnie chodzi o to, że na placu Del Sol w Madrycie i placa Katalunia w Barcelonie, na dwóch największych takich ośrodkach, powstaje coś, co niektórzy próbują porównać do Tea Party tak naprawdę, ale to wybuch śmiechu po prostu, jak słyszę o tym, że to ma przypominać Tea Party, jakąś trzecią drogę, jakąkolwiek Independent Party czy cokolwiek. Są takie rzeczy jak Tea Party w Hiszpanii, jest partia wolności osobistych na przykład, zaczyna być powoli coraz bardziej popularna. To jest coś jak UKIP, to z Nigelem Farage'em w Anglii. No jeszcze nie mają takiego, że tak powiem, frontmana jak UKIP, ale już coś zaczyna się z nimi dziać. Generalnie ludzie, którzy leżą na tych kocach, na tych placach hiszpańskich, narzekają na to, co jest, nie mają żadnego pomysłu, jak to zmienić, po prostu okazują swoje niezadowolenie, a wszystko przed niedzielnymi wyborami, w których będą musieli, tudzież zdecydować się na socjalistów albo Partido Popular, czyli tak zwanych w Polsce ludowców. Ja nie wiem, czy to jest takie najlepsze tłumaczenie Partido Popular, tak naprawdę. Już w Barcelona cała zawalona jest plakatami obu tych partii. Zresztą ja mam takie wrażenie, że żadna z tych partii tak naprawdę nie chce wygrać tych wyborów, bo wie, jaki syf się będzie, jakie konsekwencje się wiąże z tym, że się te wybory wygra. Już nawet nic nie obiecują tak naprawdę. I Partido Popular ma, a propos Barcelony, bo tu wspomnieliśmy o placu Katalunia, Partido Popular ma swoje hasło "Skoncentrowani na tobie". To ma być hasło, które jest hasłem prawicy. Skoncentrowani na tobie. To jest dokładnie to, czego ja osobiście na przykład nie chciałbym po urzędującym, jakimkolwiek urzędniku, żeby po prostu był na mnie skoncentrowany w ogóle. Natomiast socjaliści jak zwykle przebijają ich po prostu nokautem totalnie, ponieważ socjaliści już mówią, że wiedzą, jak wyjść z kryzysu, zagłosujcie na nas, to wam to powiemy. Przypomniał mi się odcinek Alfa, jak już dzisiaj mówimy o Simpsonach, Fantomasach, to trzeba jeszcze Alfa dorzucić, ta włochata świnia z Melmach, pamiętacie, co musiał koty zjadać, żeby przeżyć. To Alf kiedyś też startował na prezydenta, czy śniło mu się, że startował na prezydenta i dokładnie miał taki sam system. Zresztą Arnold Schwarzenegger miał dokładnie taki sam system. Pytali go, jak kandydował na gubernatora Kalifornii, jaki jest jego program, to powiedział, jeszcze o programie będę myślał. Vote for me if you wanna live. To był jego główny projekt. Dobra, tak więc to są inni studenci już, bo wziąłem inną karteczkę do ręki. Czyli tak, nie podoba się Hiszpanom, więc strajkują, że im się nie podoba. Generalnie tyle. Próbuję się znaleźć podobieństwa do Tea Party, ale tak samo próbuję się znaleźć podobieństwa do Egiptu, Libii i tak dalej, co w ogóle jest kompromitacją już w ogóle totalnej ignorancji, jeśli chodzi o młodzież hiszpańską, która generalnie wie, dlaczego misie toną, dlaczego lodowce się kruszą, ale nie potrafi wytłumaczyć, na czym polega inflacja na przykład, nie? Czy jakie są efekty dodruku pieniądza. Ni cholery. Tak więc to generalnie Partido Popular to też socjaliści, tylko że pod niebieskim kolorem. Dobra, teraz Rosja na sekundkę. Studenci, u których w organizmie zostaną wykryte narkotyki, będą natychmiast usunięci z uczelni, mówi szef rosyjskiego resortu edukacji i nauki Andrzej Furszenko. No, czyli chcą dobić rynek narkotykowy, zostaną nim tylko parlamentarzyści. Władze Uniwersytetu Moskiewskiego imienia Łomonosowa, to jest alma mater połowy naszych polityków, zapowiedziały już zapisanie w regulaminie uczelni zakazu posiadania i zażywania narkotyków, informuje news.ru.com. Rosyjski resort zdrowia już przygotowuje projekt przepisów. Już zacierają rączki, nie będą mogli studenci ćpać po prostu. Kalifornia. Izba Reprezentantów przyjęła ustawę zakazującą jawnego noszenia nienaładowanej broni. To jest w ogóle czad. Propozycja trafi teraz do Senatu. Większością 45-29 przeszedł papier. Oczywiście, jak jest coś krytyńskiego, to musieli zaproponować to demokraci. W tym wypadku był to Antony Portantino, który przepychał tą legislację, mówiąc o tym, że zapewni ona bezpieczeństwo. No jak nie można zlikwidować broni, to przynajmniej trzeba zlikwidować broń nienaładowaną. Przyznam szczerze, To mnie przerasta. Naprawdę. Dlaczego nie można nosić broni nienaładowanej? Zakaz noszenia broni nienaładowanej. Jak masz pozwolenie, to możesz nosić broń, ale ona musi być nienaładowana. Czy w takim razie policja będzie zatrzymywać ludzi i sprawdzać? Nie wiadomo. W piątek gubernator stanu Georgia, Nathan Deal, podpisał najsurowsze w kraju prawo wymierzone w nielegalnych imigrantów. Imigranci obciążają podatników naszego stanu, nadmiernie obciążają nasze szpitale i szkoły. Na wprowadzenie ustawy zareagował meksykański rząd, który w ograniczeniu napisał, że lokalna władza zignorowała tym samym wiele zasług i wkładu imigrantów w gospodarkę i społeczeństwo stanu. Tak, ale to ci, co wkładali, to byli legalni właśnie. Zresztą nie ma żadnego problemu stać się legalnym tak naprawdę. O co w ogóle chodzi? Nowe przepisy może spotkać podobny los jak ustawę z Arizony. Rząd może ją zaskarżyć w sądzie, jednak od piątku ustawa w stanie Georgia póki co obowiązuje. Eksperci Europejskiego Banku Centralnego nie mają złudzeń. Grecja tylko obiecała cięcia, aby dostać pomoc z Unii. Okazuje się jednak, że Ateny nie zrobiły zbyt wiele, by spełnić surowe wymagania Brukseli. Ciuo, niespodzianka. Kolejna wypłata pakietu ratunkowego stoi więc pod znakiem zapytania. Wydaje się, że Grecja nie spełnia ostatnio warunków, na jakich przyznano jej pomoc finansową, powiedział członek Rady Europejskiego Banku Centralnego Ewald Nowotny, szef Banku Centralnego Austrii. Grecja najwidoczniej nie spełnia ostatnio tych warunków w wystarczającym stopniu. Grecja ma ujemny PKB, oni nie są w stanie nic spłacić tak naprawdę. I o czym się rzadko mówi, oni w ogóle cały czas strajkują. To są jak te wycieki japońskie, ludzie już o tym w ogóle zapomnieli. Grecy cały czas strajkują, oni tam cały czas są, moi drodzy. Kiedy oni mają zamiar cokolwiek zrobić, wyprodukować? Nie ma mowy w ogóle, zapomnij o tym. Niemiecka kanclerz Angela Merkel opowiedziała się za harmonizacją wieku emerytalnego. Nie chodzi o to, by nie zaciągać długów. Chodzi też o to, by w krajach takich jak Grecja, Hiszpania, Portugalia, prawda? Nie przechodzono na emerytury wcześniej niż w Niemczech, ale aby wszyscy starali się tak samo. Czyli nie było tak, że od każdego według możliwości i każdemu według potrzeb? To nie taka była idea jeszcze niedawno? Nie może być tak, że mamy wspólną walutę, ale jeden dostaje całkiem dużo urlopu, a drugi całkiem niewiele. Na dłuższą metę to do siebie nie pasuje. W zeszłym roku we Francji podniesiono wiek emerytalny do 62 lat, w Niemczech podwyższono z 65 do 67. Prawdziwi Finowie. Ja jak słyszę prawdziwi Finowie, to mam pozytywne skojarzenia. Jak słyszę prawdziwi Polacy, to mam niepozytywne skojarzenia. Chociaż z samym słowem Fin mam mniej pozytywne niż z samym słowem Polak, z którym mam pozytywne. Jak to można wytłumaczyć? W zeszłym tygodniu partia Prawdziwi Finowie zapowiedziała, że nie będzie częścią nowego rządu. Byłoby miło być częścią rządu, ale nie można się zaprzedawać. Generalnie chodzi o to, że partia Prawdziwi Finowie nie chce być częścią układu, który popiera pakiet pomocowy dla Portugalii. I okazuje się, wyszli na tym całkiem dobrze. Wierność zasadom spodobała się Finom, którzy, jak wynika z sondaży, coraz chętniej oddaliby głos na eurosceptyczną prawicę. Obecnie partię popiera już 22,4% wyborców. 22,4%, co oznacza, że po raz pierwszy prawdziwi Finowie są na czele sondaży. 20,6% popiera Narodową Partię Koalicyjną, 18,6% Socjaldemokratów, a Centrum 14,4%. Ministerstwo Skarbu poinformowało, że tylko do 2 sierpnia będzie w stanie spłacać długi państwa, chodzi o Stany Zjednoczone, i wypłacać należności z tytułu świadczeń socjalnych bez zaciągania nowych długów. Przywódcy republikańscy w Kongresie mówią, że zgadzają się na podniesienie progu zadłużenia, ale pod warunkiem dokonania radykalnych cięć wydatków i bez podnoszenia żadnych podatków. To chyba ta karteczka powinna się w zeszłym tygodniu znaleźć. Generalnie doszli do sufitu zadłużenia, nie będą go podnosić, no i teraz okazuje się, że pieniędzy starczy im tylko i wyłącznie do 2 sierpnia. Rząd Stanów Zjednoczonych doszedł do granicy pierwszy raz w zasadzie od 50 lat. Doszli do granicy. Kwestia polega na tym, że dotychczas limit nowego zadłużenia, który był cały czas przesuwany w przód, był przegłosowywany przy okazji zatwierdzania budżetu. W tym momencie po raz pierwszy, odkąd republikanie osiągnęli, przynajmniej w tym rozdaniu kart, większość, postanowiono rozbić to na dwa osobne posiedzenia i okazuje się, że jakby nie da się przepchnąć tak łatwo jak zazwyczaj nowego limitu zadłużenia. No i demokraci generalnie są w kropce, ponieważ nie od 50 lat zawsze po prostu zawyżają limit zadłużenia i było fajnie, nie? W tym momencie nagle ci źli republikanie stwierdzili, że trzeba się temu przyjrzeć i może lepiej nie przechodzić tak do porządku dziennego nad tym nowym zadłużeniem. Oczywiście przy każdym przeciąganiu bariery, przy każdym odpychaniu limitu zadłużenia były cały czas obietnice, że to jest już ostatni raz i już wiemy, jak z tego wyjść. No ale to obserwujemy na bieżąco. Wydaje mi się, że to też jest taki news, który między innymi gdzieś tam w Stanach, w Polsce, a propos Stanów Zjednoczonych, się pojawia. I jeszcze tutaj a propos Stanów Zjednoczonych będziemy mieli dwa newsy. teraz jeden. A, to też bardzo, bardzo podobny news, tylko tu mówiliśmy o tym, że to wszystko siądzie do sierpnia, a teraz okazuje się, że Medicare, to jest ten program ubezpieczający starych i nie wiem, mocno schorowanych ludzi w Stanach Zjednoczonych, nie będzie miał pieniędzy do obsługi swoich pacjentów już w 2024. Całe ubezpieczenie socjalne siądzie w 2036, czyli to jeszcze, przyznam szczerze, nawet w porównaniu z polską sytuacją, to jest całkiem dobrze im się powodzi. Oczywiście z każdym rokiem okazuje się, że ta data końca świata Social Security amerykańskiego przesuwa się o rok, dwa i tak dalej, więc cały czas zbliżają się. Myślę, że za 5 lat może się okazać, że to się tak naprawdę za 5-6 lat skończy i taka będzie historia. O, tutaj a propos szczodrości. Polska zgłosiła w piątek dwóch oficerów, dwa, do operacji humanitarnej Unii Europejskiej w Libii. EUFOR Libia. To nie ma z żadną euforią chyba wspólnego, oprócz tych dwóch oficerów. Z wykorzystaniem zasobów wojskowych, dowiedziała się Państwowa Agencja Prasowa. Wciąż nie wiadomo jednak, kiedy operacja się rozpocznie, ponieważ ONZ jeszcze o nią nie wystąpiła, ale już dwóch oficerów, czuwaj, w ogóle wysłaliśmy. Państwa członkowskie Unii Europejskiej zgłaszały w piątek w Brukseli, jak będzie wyglądał ich wkład w unijną operację, która miałaby wesprzeć pomoc humanitarną w Libii. Wkład Polski, jak dowiedziała się PAP ze źródeł zbliżonych do uczestników posiedzenia w tej sprawie, będzie symboliczny. Operacja cała jest symboliczna i nasz wkład w operacji symbolicznej też będzie symboliczny, czyli symboliczny do kwadratu. W razie, tudzież pierwiastek, w razie uruchomienia operacji Warszawa wyśle dwóch oficerów do sztabu operacji w Rzymie. Dobrze być wojskowym, nie? Jeszcze powinniśmy tam Lecha Wałęsę wysłać, żeby też ich uczył demokracji, tak jak to ostatnio robił w jakimś kurorcie w Egipcie. Eurogrupa, ministrowie finansów strefy euro, zatwierdziła wczoraj w Brukseli 78 miliardów euro pomocy dla Portugalii. Decyzja była formalnością po tym, jak w piątek poparcie dla programu wyraził rząd fiński, jedyny zgłaszający wątpliwości. Odchodzący socjaliści z Portugalii, im się bardzo ten pomysł nie podobał, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, no ale Finom się podobał, bo to też o tym mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Tak więc sprawa była symboliczna, że tak powiem. Formalnością była ta sprawa, została klepnięcia, już o tym wiemy. I ostatnia wiadomość w dzisiejszej poczekalni. Biały Dom ujawnił, że z przejętych przez amerykańskich komandosów dokumentów Osamy Bin Ladena wynika, że terrorysta chciał przeprowadzić zamach na prezydenta Baracka Obamy. Moi drodzy, jak ja się o tym dowiedziałem 3 dni temu, jak ten news wyskoczył gdzieś, to po prostu pękłem ze śmiechu. Zaraz po zeszłotygodniowej audycji, kiedy już wszystko było nagrane i wysłane, już nie mogłem do tego wrócić w żaden sposób, dowiedziałem się o tym, że doszło do zamachu, zginęło ileś tam osób w Pakistanie i zamach ten miał być odpowiedzią na to, że właśnie Osama Bin Laden został schwytany, zabity i tak dalej, i tak dalej. I na szybko godzinę później wyrzucony do morza, które to najbliższe znajdowało się 1500 kilometrów od miejsca tej egzekucji, jak się okazuje, w godzinę tam chłopcy dotarli. Od razu mieli oczywiście ze sobą osoby duchowne na wypadek i prawników też, gdyby go złapali żywego, jak się też dowiedziałem. Czyli w ogóle tam był cały sztab, cała pielgrzymka po tego Osamy Bin Ladena przyjechała, ale on z tego, co też się dowiedziałem, był zajęty oglądaniem pornosów, tak więc nie był do końca w takim bojowym szyku, że tak powiem, żeby natychmiast móc tam uciec, przeprowadzić jakąś operację. Po drodze spadł im helikopter. No wiecie, jak jest dużo ludzi, to jest dużo zamieszania, proste. Tak czy inaczej, oficjalne newsy są takie, że go tam złapali, dorwali i zabili. Co w ogóle, co śmierdzi, w ogóle ta cała sprawa jest jakaś na jakimś cienkim patyczku w ogóle trzyma, że to, że za chwilę doszło do zamachu, który ma być właśnie zemstą za to, że zabito Osamę Bin Ladena, to jest tak naprawdę działanie CIA. Że to CIA wysadziło ten autobus, czy to tam kiosk, czy cokolwiek w powietrze, żeby udowodnić, że rzeczywiście Osamę Bin Ladena zabili. Ja wiem, że to brzmi strasznie. Ja wiem, że to jest teoria spiskowa w ogóle z kosmosu. No może jeszcze nie z kosmosu, ale już z takich wyższych warstw, powiedziałbym, stratosfera już tu się kłania. Wiem, ale to po prostu wspaniale wyglądało, jeśli chodzi o scenariusz do filmu sensacyjnego. Jak udowodnić, że jak umocować tak naprawdę lipę, którą próbujemy komuś wcisnąć, no to natychmiast trzeba zorganizować teatrzyk pod tytułem Zemsta, nie? I tu się okazuje nagle, że jeszcze trzeba oprócz tego pokazać, jakim wspaniałym szefem jest Barack Obama. Co zrobił Barack Obama? Zdradził wiarę, jak dowiadujemy się od chyba z ABC, tak, to ABC podaje, ABC News wyprodukowało taką laurkę. Okazuje się, że Osama Bin Laden nienawidził Baracka Obamy i od wielu lat chciał go zgładzić. Moi drodzy, Barack Obama jest drugi rok, 2 lata dopiero prezydentem Stanów Zjednoczonych, a okazuje się, że Osama już o nim Bin Laden już o nim wiedział wcześniej i wiedział doskonale, czego można się spodziewać, i ponoć miał go zabić między innymi za to, że zdradził swoją muzułmańską wiarę, swoje wyznanie. I na dowód tutaj podaje brat Garrett, to jest były specjalista od FBI. Nie wiem, co FBI, dlaczego specjalista od FBI wypowiada się w sprawach CIA, to w ogóle jest już w ogóle śmieszne. Ja wiem, że oni się nawzajem nie lubią. I tutaj ABC News, dostałem taki kawałek właśnie jego wypowiedzi wydrukowanej. Wideo, które pokazuje Bin Ladena oglądającego telewizję w swojej kryjówce, dosyć dużej, pokaźnej kryjówce w centrum miasta, pokazuje, że kiedy tylko prezydent Obama pojawia się na ekranie, Bin Laden szybko zmienia kanał. Moi drodzy, raz, że w tym wideo nie znalazłem, nie doszukałem się czegoś takiego. Dwa, że to wideo równie dobrze mogło być przeze mnie nakręcone u mnie w domu. Nie mogło być. Musiałbym skądś załatwić stary telewizor 12-calowy i mnóstwo gratów i nie wiem, pobrudzić ścianę zaciekami. Więc ma racja, nie mogłoby to być nakręcone w moim domu. Prędzej chyba znalazłem takiego dziada z brodą niż 12-calowy telewizor w dzisiejszych czasach. To wydaje mi się, że jeszcze wielu ludzi jest na świecie, którzy zmieniają kanał telewizyjny, gdy tylko widzą Baracka Obamę. Czy dla bezpieczeństwa prezydentów można byłoby zainstalować chipy w telewizorach, które by pokazywały, kto kiedy, podczas czyjej twarzy dokładnie zmienił kanał, przed czym kto ucieka, kto tak naprawdę kogo nie lubi? Bo może to jest zagrożenie terrorystyczne, skoro tak robiło sama, to come on, chłopaki, chyba jasne, nie? Tak więc Barack Obama, okazuje się, był niedoceniany przez republikanów, ale Osama już od dawna wiedział, że ten człowiek, że kiedyś, któregoś dnia, być może ten dzień nigdy nie nadejdzie, to właśnie Barack Obama spotka się i stanie twarzą w twarz z Osamą Bin Ladenem. I to będzie pojedynek gigantów. To był pojedynek gigantów, prawda? To był pojedynek gigantów. O ile w ogóle wierzymy w to, że obaj, że tak powiem, giganci tej sceny istnieli. Jeden istniał, to wiem, istnieje nadal. Ten drugi tak średnio. No dobra, w każdym razie było wesoło, było zabawnie, skończyliśmy poczekalnię. agenttomasz.pl Kiss me goodbye and write me while I'm gone. Goodbye, my sweetheart. Hello, Vietnam. Numer 10. A dzisiaj pierwszą dziesiąteczkę zaczynamy wyskokowo. Moi drodzy, lokalna informacja. Polscy rolnicy będą mogli sprzedawać własne wina owocowe, gronowe i miody pitne bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej. To jest świetna informacja, prawda? Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie, które zabiegało o taką możliwość, chwali nowe przepisy, no dziwnego, uchwalone przez Sejm. Nowe prawo przede wszystkim dostosowuje polskie przepisy do unijnych. To jest coś, jedyna rzecz, przyznam szczerze, w całym tym newsie, która mi zgrzyta. Jakim cudem przystosowuje przepisy do unijnych i nie trzeba, można robić coś i nie, że bez działalności gospodarczej, jak to jest? Ustawa czeka na podpis prezydenta. Nasi rolnicy będą mogli teraz, podobnie jak producenci win owocowych i miodów pitnych, wytwarzać 100 hektolitrów trunku, to jest 10 tysięcy litrów, i sprzedawać je bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej. Ja się chyba przerzucę na produkcję win za moment. Ile to jest 10 tysięcy litrów? To jest rocznie, nie? To jest 800 litrów miesięcznie. To jest 1000 butelek po 5 zł. 5 tysięcy? Może się nie opłacać. Może się nie opłacać. Ale dobra, jeśli się zacznie opłacać, to trzeba będzie założyć działalność gospodarczą. Wtedy to nie jest aż taki problem. Na sam początek, jeśli ktoś chce otworzyć, rewelacja. Ustawa o wyrobie i rozlewie win jest korzystna dla producentów tego trunku, przyczyni się do rozwoju winiarstwa w naszym kraju, uważa prezes Zielonogórskiego Stowarzyszenia Winiarskiego, pan Roman Grat. Grat, to nazwisko mi się czymś kojarzy. A, to są te kulki śniegu, takie zamrznięte deszczu, co spadają na samochody. O, to już wiem. W opinii Grada nowe przepisy pozwolą na sprzedaż wina własnej produkcji, na przykład w gospodarstwach agroturystycznych, co da dodatkowy dochód rolnikom, no nieuniknione, ale też domowe wino gronowe będzie można kupować bezpośrednio u producenta prosto z beczki. Możliwe będzie też jego butelkowanie i sprzedaż w lokalnych sklepach czy restauracjach. Marek Wojtkowski z PO ma głos. Pragnę wyrazić wdzięczność i złożyć podziękowania zarówno Ministerstwu Gospodarki, jak i Ministerstwu Finansów za zrozumienie tego problemu, jako że ten rynek w Polsce rozwija się w ostatnich latach dość wolno. Myślę, że zaprojektowana nowelizacja ustawy będzie znaczącym krokiem ku usprawnieniu systemu uprawy winorośli w Polsce. Czy jeśli ja bez działalności gospodarczej zacznę robić wino, to będę podlegał pod KRUS? To jest moje pytanie numer jeden. A druga rzecz, czy przypadkiem słuchając o tym, że ratujemy jakąś gałąź gospodarki, unikając tego obciążenia, po prostu rezygnując z tego obciążenia, jakim jest działalność gospodarcza, i wszyscy sobie to tak chwalą wspaniale i to ma rozwinąć nam skrzydła, to przypadkiem czy nie warto byłoby zrobić tego z innymi branżami działalności gospodarczej? Pan Marek Wojtkowski na pewno się ze mną zgadza, no bo dlaczego mielibyśmy producentów win traktować inaczej niż na przykład producentów bielizny albo producentów teledysków muzycznych, czy cokolwiek, czy chleba. Okej? Okay? To jest otwarte pytanie chyba. Numer 9. Teoretycznie jeszcze do poprzedniego newsu o tych wyskokowych napojach, o winie, puentem miało być generalnie to, że PSL ubiega się o to, żeby Adam Małysz kandydował z ich listy, bo to może im pomóc wyjść z progu. Ale przyznam, że to puenta, bo to jest chyba osobna informacja. Ona mogłaby się znaleźć w poczekalni albo w ogóle jako antynews tak naprawdę. Chociaż akurat jest prawdziwa. Stanisław Żelichowski potwierdza, Apoloniusz Steiner będzie w ogóle negocjował wejście Adama Małysza w grubą politykę. Adam Małysz raz skrytykował, przecież powiedział, że nie podoba mu się to, co się dzieje na przed Pałacem Prezydenckim, prawda, na Krakowskim Przedmieściu i od razu okazało się, że jego wrażliwość polityczna zasługuje na to, żeby był reprezentantem narodu także na ulicy Wiejskiej. A jak na Wiejskiej, no to PSL. A tak naprawdę wiadomość numer 9 to jest coś co o ludziach, którzy naprawdę wyskoczyli z progu dawno, dawno temu, jeszcze przed Fantomasem i do dzisiaj nikt nie widział, żeby gdziekolwiek wylądowali, moi drodzy, koalicja klimatyczna. Wiecie, co jest koalicja klimatyczna, bo ja się dopiero właśnie dowiedziałem. Oś zła to jest nic przy koalicji klimatycznej. Koalicja klimatyczna, to może zacznę od tego, co to jest klimatyczna koalicja. Nie, koalicja klimatyczna, bo oni chyba na to mają copyright. Gdzie to było? Do koalicji należą Fundacja Aeris Futuro, nie wiem co to jest, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii, nie mam pojęcia, Fundacja Ekologiczna Arka, też nie mam pojęcia, Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej, Zielona Akcja, też nie mam pojęcia, Fundacja Ekorozwoju FAIR, F-E-R, nie że FAIR jak Fair Play, Fundacja GAP Polska, też nie wiem. Fundacja Greenpeace Polska. No to już brzmi. Fundacja na rzecz zrównoważonego rozwoju. Co to za bzdura? Instytut na rzecz ekorozwoju. Liga Ochrony Przyrody. Stowarzyszenie Ekologiczne Ekounia. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja. Czy Klub Gaja? Nie. Gaja, bo Ziemia, tak? Społeczny Instytut Ekologiczny. WWF Polska. To pamiętam, były takie albumy z Pandą, co się naklejki wypełniało. To pamiętam, powiem. Zielone Mazowsze. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Okręgi Polskiego Klubu Ekologicznego Dolnośląski, Górnośląski, Mazowiecki, Wielkopolski, Wschodniopomorski według Państwowej Agencji Prasowej. No jeśli kogoś nie wymieniłem, to bardzo przepraszam, ale podaję to za Państwową Agencją Prasową. To wszystko do kupy razem wzięte. Ta zielona kula to jest koalicja klimatyczna. I oni mają właśnie... I to jakimś cudem, powiem szczerze, ci zieloni w ogóle i w ogóle komuniści, socjaliści i zieloni, oni mają jedną rzecz, której zazdroszczę, oprócz propagandy. Oni zawsze byli świetni w propagandzie. Oni jakoś jak wychodzą z jakimś postulatem, to on jest konkretny. W sensie nie kłócą się za bardzo. Tam jest narzucone od razu, co ma być, jak ma być i koniec. I oni właśnie wyszli z postulatem do naszego rządu. Nie rządu. Do naszego rządu. Koalicja klimatyczna chce, by podczas polskiej prezydencji nasz rząd skupił się na zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego. Żeby nie było zaciemnień, tak jak w Wenezueli, prawda? Teraz jest, że muszą oszczędzać prąd i wyłączają prąd w miastach. No nie, to żeby w Unii Europejskiej czegoś takiego nie było. I przez co? Przez rozwój odnawialnych źródeł energii i poprawę efektywności energetycznej. Koalicja skupia 21 organizacji, ruchów... To przeczytałem nawet te organizacje. Ekspert koalicji Zbigniew Karaczum będzie bohaterem tego wejścia. Koalicja klimatyczna chce też, by Polska doprowadziła do podniesienia unijnego celu redukcji emisji dwutlenku węgla do 2020 roku z 20% do 30%. Hej, to godzi w moje szatańskie dwudziestki. Miało być same dwudziestki, póki co. Ale nie, Wojciech Stępniewski z WWF, to ten od albumów, podkreślał, że w dłuższej perspektywie taka decyzja Unii Europejskiej przyniosłaby Polsce korzyści. W dłuższej perspektywie, moi drodzy, to wiecie co mamy? Koniec świata mamy w dłuższej perspektywie. Większą poprawę zdrowia ludzi i warunków życia, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i innowacyjność gospodarki. Ale jak oni to obliczają? Ja pierwsze podstawowe pytanie, jak ci goście to obliczają, że akurat do 2020 roku, jak z 20% do 30%, to będzie więcej, nie wiem, będą ludzie zdrowsi w jakikolwiek sposób. Gdzie oni na to wpadli? No chyba nie przez ekologiczne żarówki, od których się dostaje raka oczu. czy przy których nie można czytać w bliskiej odległości, jak się teraz jeszcze dowiedziałem. Mówiliśmy o tych żarówkach 100 razy do tej pory i co tydzień dowiaduje się czegoś nowego. Teraz okazuje się, że dzieci nie mogą czytać książek przy tych żarówkach. Dorośli też, ale dzieci to już w ogóle później będą mieli ślepotę, zaćmę, kurzą i w ogóle do 16 roku życia. Co dalej? Polscy tam. Ekolodzy chcą też działań polskiej prezydencji dla przyjęcia unijnego celu 20% oszczędności energii do 2020, bla, bla, bla. Dzięki temu powstałoby wiele nowych miejsc pracy. I tu się odzywa zmysł ekonomiczny polskiego zielonego ekologa. Dzięki temu, dzięki tym wszystkim ograniczeniom, żarówkom i filtrom na kominach, powstałoby wiele nowych miejsc pracy. Niestety tutaj zdanie się nie kończy. Nie ma kropki, tylko jest dalej. W usługach i przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją energooszczędnych produktów. Proste, nie? Dla obywateli oznaczałoby to zmniejszenie wysokości rachunków za energię. No chyba śnisz. A dla całej Unii Europejskiej, czym się różni cała Europejska od obywateli? Bo obywateli osobno się traktuje, Unię Europejską osobno się traktuje. Ci ludzie mają jakieś dwumyślenie już w głowach zainstalowane. Unia Europejska to coś innego niż obywatele. Bo dla obywateli byłyby to mniejsze rachunki. Dla Unii Europejskiej zmniejszenie zależności od importu paliw kopalnych. A, jeszcze, jeśli to się nam nie uda, to przynajmniej powinny powstać przepisy uniemożliwiające wykorzystanie środków unijnych na cele niezgodne z zasadami ochrony klimatu. Jak nie kijem go, to pałką, moi drodzy. Świetnie. Karaczun, w sensie ekspert koalicji Zbigniew Karaczun, jeśli ktoś zapomniał, bo to długi już, dużo już o tym gadamy, podkreślił, że Polska powinna się też aktywnie włączyć do przygotowania wspólnego, i tutaj zajączki, o których mówiliśmy w zeszłym tygodniu wiele razy, ambitnego, nie wiem co to znaczy, mogło być po prostu bez zajączków, stanowiska negocjacyjnego na konferencję klimatyczną w Durbanie, RPA. Te konferencje klimatyczne się w cudownych miejscach jakimś dziwnym trafem odbywają. Zawsze tam są jakieś niesamowite kurorty wyrastają, albo okazuje się, że nie były tam kiedyś od zawsze i oni po prostu tak lubią w kurortach? Chyba niemożliwe. Konferencja odbędzie się w grudniu pod koniec naszej półrocznej prezydencji. Ekolodzy obawiają się, że rząd nie podoła takiemu zadaniu i to Komisja Europejska, a nie Polska, będzie prowadziła unijne negocjacje i budowała wspólne stanowisko na konferencję. Mam nadzieję, że rząd zaskoczy nas bezstronnością oraz ambitnym spojrzeniem na politykę klimatyczno-energetyczną Unii, powiedział Karaczun na ostatnim oddechu. Przechodzimy do następnej wiadomości. Było o dwudziestkach szatańskich, było o ekologach. Moi drodzy, Fantomas musi... Ja nie mam żadnego lobby, ale Fantomas, człowiek po prostu o zielonej twarzy, który chce opodatkować bogatych Szkotów, musi być patronem Unii Europejskiej. I koniec. Numer 8. Unijna komisarz do spraw klimatu i dwutlenek węgla, ale obiecuje ostatni ekologiczny, tudzież paraekologiczny news. W dzisiejszym agencie. Naprawdę. Strasznie się rozgadałem, jak zacząłem wymieniać te wszystkie paraorganizacje pozarządowe, czy pozaorganizacje pararządowe, nie wiem, jak ich zakwalifikować. Tak więc następny news, który jest o CO2 i znowu opowiada o szatańskich dwudziestkach, tak naprawdę przejdę już tak, jakby był w poczekalni tak naprawdę nad nim, bo tam strasznie nas ciorali, żebyśmy zwiększyli naszą ambicję w walce z dwutlenkiem węgla. No i tutaj jakby taki follow-up się pojawia w ręku, dokładnie o 3%. Emisje przedsiębiorstw objętych unijnym systemem handlu CO2 wzrosły w 2010 roku. Czyli generalnie Unia Europejska produkuje więcej dwutlenku węgla niż rok temu, ale polskie firmy wyemitowały w 2010 roku mniej CO2 niż wynosił unijny przydział darmowych pozwoleń. A propos darmowych pozwoleń, to ja mam tutaj rozpisaną cały system, jak to działa. Przygotowałem się dzisiaj, odrobiłem pracę domową, muszę przyznać, wyjątkowo. Więc mógłbym też do tego przejść, ale boję się, że to zajmę kolejne 7 minut. Na czym polegają darmowe pozwolenia, benchmarki i tak dalej. Znaczy generalnie ten cały system powinien zostać wyrzucony do kosza, więc nie wiem, czy jest sens, żeby tak naprawdę się nad nim tutaj roztkliwiać. Tak jest, tylko jedno sobie fajne zdanie zaznaczyłem, że w trosce o konkurencyjność unijnego przemysłu, uwielbiam takie zdania, w pakiecie klimatyczno-energetycznym Unii Europejskiej z 2008 roku przewidziano, że część uprawnień na lata 2013-2020 będzie przyznawana za darmo w zależności od stosowanej przez firmy technologii. Im mniej CO2, tym większa część bezpłatnych praw do emisji. Takie proste pytanie, czy nie powinno być odwrotniej? Im więcej CO2, tym większa część bezpłatnych praw do emisji. Logicznie, chociażby. No i tu oczywiście okazuje się, że my będziemy musieli do 30 września dostarczyć Komisji Europejskiej dane dotyczące instalacji przemysłowych na swoim terenie. Na ich podstawie Komisja wyliczy w 2012 roku przydziały darmowych pozwoleń dla poszczególnych instalacji właśnie do 2020 roku. My też, w sensie kraje Unii Europejskiej, my Polska też Niestety boję się, że będziemy strasznie zajęci naszą wielką, wspaniałą, niemożebnie zmieniającą nasz wizerunek prezydencją europejską, tudzież budową stadionów pierwszych na Euro 2012. I jeśli w ogóle te systemy miałyby do 2020 roku rzeczywiście działać i straszyć i nas mieliby z tego rozliczać, to może lepiej, żebyśmy jednak te dane dotyczące instalacji do września mieli przygotowane. Mam nadzieję, że mamy. Chociaż w jakiś sposób jest to zgoda, nie? Iść za tym systemem jest w jakiś sposób zgodą na to, że idzie się za tą bzdurą. Ale może się okazać, że jak nie przygotujemy, to będzie kiepsko. A już najlepiej nie jest, bo my musimy równać generalnie do tych, którzy mieli całe lata na to, żeby przyjazne środowiskowo systemy budować. My mieliśmy na to dużo, dużo mniej. Mimo tego wyemitowaliśmy mniej tego CO2. Polskie firmy mogły wyemitować w ubiegłym roku 205,3 milionów ton CO2. Wyemitowały niespełna 200 milionów ton. Zatem 6 milionów ton różnicy nie jest to jakiś problem. Jakby to powiedział minister Boni, tylko parę ton. Co za problem. A, no i oczywiście generalnie okazuje się, jak będziemy iść, dopasowywać się do tych jakby lepszych, no to parę naszych branż może na tym bardzo mocno ucierpieć. Przede wszystkim przemysł papierniczy, chemiczny, cementowy i ciepłownictwo, jak się ostatnio dowiedziałem, są generalnie zagrożone tymi ustawami, które Unia Europejska będzie nam przysyłać, ale to jest zaledwie 4 branże, no to ja bym się tam nie przejmował. No, więc jakby to jest chyba warte poświęcenie tego, żeby nasze wnuki oddychały czystym powietrzem i żeby generalnie misie mogły pływać na krach lodu, które... Teraz słyszałem z kolei teorię spiskową, że jednak niedźwiedzie polarne potrafią pływać. Ja nie wiem, co na to Al Gore. Dobra, jedziemy dalej. agenttomasz.pl Tak tę politykę trzeba uprawiać, żeby być w tej polityce. Numer 7. No i wraca temat zaczęty przez Fantomasa na samym początku audycji. Przykład dyskusji dwóch eurokratów, ale generalnie o co sprawa się rozbija. Jak czytamy w Państwowej Agencji Prasowej, doniesienie: obciążone długami i deficytami budżetowymi stare państwa Unii chcą zmniejszyć składki do jej budżetu. Postulują, by w większym stopniu finansowała się sama z podatków od CO2, usług finansowych, przelotów lotniczych, CIT i VAT. I zastanawiam się, co jest tak naprawdę sednem tej informacji. Bo jeśli państwa Unii chcą zmniejszyć składki do jej budżetu, czy wynika to z tego, że te składki są za duże, czy te uważają, że te składki są niewspółmierne, że ktoś daje za dużo, od kogoś się za dużo wymaga, od kogoś innego za mało, czy po prostu Unia potrzebuje coraz więcej pieniędzy? Przyznam szczerze, że nie słyszałem jeszcze żadnej sensownej odpowiedzi na ten temat. Może za chwilę uda nam się taką uzyskać. Mamy tutaj dwie osoby, które wypowiadały się na temat tego, jak można jeszcze, od kogo, z jakiej szuflady unijnej wyciągnąć pieniądze na to, żeby ta Unia się finansowała. W ogóle nikt nie zadał pytania tak naprawdę, a na co, na jaką cholerę tej tak zwanej Unii potrzebne są pieniądze? Do czego tak naprawdę? Słyszałem o transakcji finansowych, ma być podatek. To jest taki jeden pomysł, który bardzo głośno się odbija, bardzo, bardzo często się pojawia, kiedy się szuka informacji na ten temat. Czyli jeśli ktoś robi przelew z państwa do państwa, to ten przelew jest międzynarodowy, więc powinien zapłacić za to jeszcze jeden dodatkowy podatek. Oprócz tego, że banki już naliczają sporo opłat za to. Wszystkie operacje finansowe, wszystkie transakcje finansowe powinny zostać opodatkowane, bo skoro ktoś robi przelew, to znaczy, że ma pieniądze. To jest dowód na to, że ma pieniądze, więc no, skoro ma, to znaczy, że go stać. Nie? No, chyba to jest engine całego tego rozumowania. Dobra, Jacek Sariusz Wolski, mój ulubieniec, eurokrata po prostu w 115%, poseł do Parlamentu Europejskiego, były szef Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, i pan Paweł Kowal, poseł do Parlamentu Europejskiego, były wiceminister spraw zagranicznych. Znalazłem dwie takie wypowiedzi, przemieszałem je ze sobą i zobaczmy, co z tego wyszło. Pan Sariusz Wolski. Negocjowanie wysokości składek do budżetu Unii Europejskiej idzie politykom coraz trudniej. Kompromis może oznaczać równanie ambicji finansowych w dół z punktu widzenia krajów, które są beneficjentami netto wspólnotowej kasy. Istotna przede wszystkim jest wysokość budżetu Unii. Tak długo jak dochody wspólnoty będą wysokie, nie robi nam różnicy, czy pochodzą one ze składek państw członkowskich, czy udziału w podatkach. Dochody w wspólnoty. Pojawia się bardzo ważne hasło. Pan Paweł Kowal za to. Pomysł wprowadzenia nowych europejskich podatków w miejsce obowiązujących składek bije w unijną zasadę solidarności dużych z małymi. Okay. Silnych ze słabszymi. Próba odejścia od tej zasady to postawa antyeuropejska. Znamionuje chęć omijania odpowiedzialności rządów państw członkowskich za Unię i przenoszenia decyzji do gremiów, które nie podlegają weryfikacji w wyborach. Może chodzi o to, by na nowym rozwiązaniu znowu zyskało tylko kilka i tak już silnych i bogatych krajów. Marksizm w akcji. Wracamy do pana Jacka. Mimo, że w wyniku decyzji politycznych przebywa zadań realizowanych na szczeblu wspólnotowym, to w szybszym tempie rosną budżety krajowe, a unijny wręcz maleje. Na razie ledwie udaje się utrzymać go na poziomie 1% PKB. Obecny stopień integracji wymaga redystrybucji na poziomie co najmniej 5-7%. Obecny stopień integracji wymaga redystrybucji na poziomie co najmniej 5-7%. Ja generalnie wiem, co się pod tym kryje, ale nie wiem, czy na pewno wiem, czy wiem dobrą rzecz, czy dobrze to interpretuję. Stopień integracji wymaga redystrybucji. Proste? Proste. Na to odpowiada pan Paweł Kowal. Zastąpienie składek narodowych podatkami byłoby szkodliwe dla państw Europy Środkowej, w tym Polski. Nasz region i tak jest wciąż mało konkurencyjny. Nowy mechanizm finansowania Unii zatrzyma nasz rozwój. Zapóźnienie utrwali się na zawsze w swoistej stopklatce. Niech Unia na początek zmierzy się z kosztami swojego funkcjonowania, hamując na przykład wzrost wydatków na administrację. I na to pan Jacek Saryusz-Wolski. Skoro obowiązujący model przychodów Unii nie zapewnia szczodrego i stabilnego finansowania naszych potrzeb rozwojowych, stopniowe wprowadzenie pośredniego opodatkowania leży w naszym interesie, pozostawia nadzieję na pożądany przez nas bardziej niezależny od decyzji rządów krajowych solidarny budżet. Solidarny budżet, bardzo mi się podoba to określenie, może je sobie podkreślę nawet. Ale też w całym zdaniu jest, że pozostawia nadzieję na pożądany przez nas bardziej niezależny od decyzji rządów krajowych. Solidarny budżet. I ostatni raz przechodzimy do pana Pawła Kowala. Pomysły wprowadzenia podatków, na przykład od emisji CO2, od transakcji finansowych, przejęcie części narodowych wpływów z podatku VAT, czy wprowadzenie unijnego podatku od firm są niepokojące i ryzykowne. Szczególnie niemądrym pomysłem jest obłożenie powietrznym mytem przelotów na terenie Europy. Dobra, nie wiem, z tego pojedynku marksista kontra marksista, w zasadzie powinno być marksista międzynarodowy kontra marksista narodowy. Nie wiem, kto wychodzi gorzej tak naprawdę. I tu, jak mawiają dziennikarze nowocześni, oceńcie to państwo sami. Numer 6. No okej, po 3 minutach bełkotu w wykonaniu Pawła Kowala i Saryusza Wolskiego, troszeczkę oddechu, troszeczkę odrobina zdrowego rozsądku. Mimo tego, że o związkach zawodowych będzie. Dziennik, Gazeta Prawna i wywiad z prezesem KGHM Herbertem Wirtem. Pan Herbert otwarcie przyznaje, nie będzie postulowanych przez związkowców podwyżek. Co więcej, nie wyklucza się zmiany obowiązującego od 11 lat układu zbiorowego. I tutaj Dziennik, Gazeta Prawna, nie mylić z Dziennik, Gazeta Polska, mówi o tym, jak to opisuje, jak to w jego ślady chcą iść inni. Coś związkowcy ostatnio w Polsce jakoś tak coraz głośniej o nich chyba, nie? Macie takie wrażenie, czy tylko po prostu telewizja próbuje stworzyć takie wrażenie? Kilkanaście dni temu sąd okręgowy w Gliwicach orzekł, że planowana przez działaczy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej blokada wysyłki węgla jako forma strajku jest nielegalna. Jeden dzień zatrzymania pracy Jastrzębskiej Spółki Węglowej to jest 30 milionów złotych straty. Kiedyś widziałem w telewizji wywiad z jakimś związkowcem, któremu właśnie to zarzucono i jakiś dziennikarz powiedział, że strajkujecie pani już 4 dni i zakład stoi, przecież są setki milionów straty, to ten jakby rzutki związkowiec powiedział, że nie, to nie są tam setki, powiedzmy, czy 100, czy 50, czy 200 milionów złotych straty. To jest tylko i wyłącznie niezysk. Nie jest strata. Po prostu nie zarobiliśmy tych 30 milionów złotych. Nie jest to, że tam je straciliśmy, czy coś takiego. I to nie był jakiś po prostu koleś, który tam przyszedł, machał łopatą i po prostu stał z jakimś, ktoś mu dał jakiś transparent i on tam sobie stał. Nie musiał pracować, więc się cieszył. Tylko to był jakiś gruba ryba generalnie. To było sprzed rokiem, czy przed 2 laty mniej więcej. Przyznam szczerze, że nie jestem w stanie teraz do tego wrócić. Artykuł w Dziennik Gazeta Prawna mówi o tym, jakich zmian domagają się pracodawcy w ustawie związkowej. I przyznam szczerze, wiadomo, że związki zawodowe to generalnie wrzut na zdrowym ciele kapitalizmu, natomiast dopiero jak przeczytałem te postulaty, to tak sobie uświadomiłem, że chyba jest gorzej niż myślałem tak naprawdę. Jakie są postulaty? Podniesienie progu reprezentatywności związku do 33%. Wyprowadzenie związków poza firmę, oraz finansowanie ich tylko ze składek członkowskich. Kiedyś Piotr Ikononowicz odpowiedział na pytanie, jakiś dziennikarz zadał mu pytanie, ile związków zawodowych jest potrzebne w jednej fabryce, to on powiedział dowolna ilość, bo nie wiadomo, który będzie tak naprawdę działał i który w jakiej sprawie załatwi określony cel. Świetnie. Czyli finansowanie tylko ze składek członkowskich, widocznie nie są, można się domyślać, i pozbycie się działaczy etatowych opłacanych przez zakład pracy. Zdaniem Zbigniewa Żurka, wiceprezesa Business Center Club, uprawnienia związków powinny odpowiadać proporcjonalnie ich liczebności, co wykluczy sytuację, w której kilkudziesięcioosobowa organizacja jest w stanie zatrzymać pracę kilkutysięcznego zakładu. Ryszard Zbrzyzny, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego KGHM, grozi: jeśli prezes zamierza wypowiedzieć układ zbiorowy, musi pamiętać, że będzie reakcja z naszej strony. A przed nami antyniusy. Ostatnia szansa na zgłoszenie do Komisji Europejskiej swojego autorskiego pomysłu na mechanizm finansowania działalności Unii Europejskiej. Honorowy patron konkursu José Manuel Boracho uprzedził, że nie będzie brał na poważnie kolejnych propozycji mających polegać na wynajęciu budynku parlamentu przyjezdnym cyrkowcom, udostępnianiu eurokratów na imprezy rodzinne, sprzedaż błękitnych chorągwi unijnych baloniarzom. Jak dotąd jurorom spodobały się propozycje proporcjonalności, czyli podatku od zapłaconego podatku, oraz idea powrotu do podatku bykowego dla kawalerów i obręcznego dla małżeń. Solidarni z Ameryką. Czołowi polscy raperzy nagrają album, z którego dochód przeznaczony zostanie na pomoc dla biednych dzielnic największych północnoamerykańskich miast. Głównymi beneficjentami projektu zostać mają przymierający głodem raperzy, których Barack Obama nie wpisał na listę artystów wykonujących w ogrodach Białego Domu. Już wiadomo, czemu nasz rząd zwlekał na ostatnią chwilę z budową dróg, stadionów i innych mało znaczących elementów infrastruktury Euro 2012. To nie opóźnienia ani nie zaniedbania. Nad każdym stadionem zawisnąć ma balon dekarbonizacyjny, który wchłaniać będzie wydychany przez sportowców i kibiców dwutlenek węgla. Jednak niektóre elementy systemu muszą być zamontowane już na poziomie budowy stadionu. Opóźnienia w dostawach ważnych elementów są jednocześnie czynnikiem zewnętrznym opóźniającym budowę. Czekanie to się jednak opłaci, gdyż z takim balonem przebywający na stadionie będą mogli dowoli sapać, krzyczeć lub dowolnie inaczej wydalać CO2, nie przyczyniając się do zmian klimatu. To były antyniusy. A, como todo el mundo dice hoy que Gaddafi es un asesino, Chávez va a decir también que Gaddafi es un asesino. Pues no me consta. Sencillamente no me consta. Y desde esta distancia no voy a condenar, sería yo un cobarde a quien ha sido mi amigo. Fíjense ustedes, ya Estados Unidos ha dicho que está listo para invadir Libia. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Y casi todos los países de Europa condenando a Libia. ¿Qué quieren? Claro, se frotan las manos el petróleo de Libia. ¿Quién condena a Estados Unidos por más de 1 millón de muertos inocentes en Irak, en Afganistán? En el mundo entero, ¿quién condena a Estados Unidos? Numer 5. No, jak ktoś nie wierzy, że Komisja Europejska jest tworem w pełni demokratycznym, to następny artykuł jest dla niego. Commission Impossible. Starring Joe Barroso, Jerry Buzek, Katie Ashton and the crazy little Mr. Schmidt. Tonight's episode, The Plan of a Genius. Wspomniana Komisja Europejska zwróciła się do obywateli Unii Europejskiej o pomoc. Pierwszy raz od dziesiątków lat. W rozwiązaniu problemu plastikowych toreb na zakupy. Rozważane jest m.in. wprowadzenie opłat lub całkowity zakaz korzystania z tych plastikowych torebek. Komisja czeka również na sugestie Europejczyków na temat szerszego propagowania opakowań ulegających biodegradacji oraz na temat zaostrzenia wymogów w zakresie biodegradowalności opakowań. Jest internetowa ankieta i do sierpnia można tego roku na szczęście wziąć w niej udział. Komisarz Unii do spraw środowiska Potocznik stwierdził, 50 lat temu prawie nikt nie słyszał o torbie plastikowej jednorazowego użytku. Teraz takie torby po kilkominutowym wykorzystaniu zanieczyszczają nasze środowisko przez dziesiątki lat. Ja nie lubię tych toreb plastikowych, przyznam szczerze, autentycznie, nie dlatego, że jestem jakimś zielonym freakiem, tylko po prostu chyba nie są, ani nie są wygodne. Jakby transakcja posiadania takiej torby jest nieopłacalna według mnie tak naprawdę. Ale tak naprawdę, to zawsze mnie zastanawiało, jak ci goście obliczają, ile ta torba się rozkłada. Bo zawsze mówi się, podaje się różne daty, nie? Że jedna torba rozkłada się setki lat, dziesiątki lat, tysiące lat. Czy ktoś pamięta od dnia, w którym została wyprodukowana pierwsza torba i nie wiem, została gdzieś, powiedzmy, w jakąś ramkę wzięta na pamiątkę, że to nie wiem, torba z pierwszej serii plastikowych, jednorazowych torebek na pamiątkę tej fabryki, tego wynalazcy, który ją wprowadził i opatentował. Czy ona już do tego czasu zniknęła, ona się rozłożyła, czy nie? Czy... Dobra, ja wiem, że można je spalić, wiem, że można je tam w jakichś kabinach w ogóle ciśnieniowych. Dobra, to są wszystko tematy. Ale jeśli ktoś mówi o tym, że one się rozkładają setki lat czy tysiące lat, to zastanawiam się tylko, na jakiej podstawie jest zbudowany ten argument. Bo argument jest mocny, ale wydaje się troszeczkę pozbawiony gdzieś jakiegoś korzenia naukowego tak naprawdę. No, na przykład. Niewielka masa i mały rozmiar plastikowej torby sprawiają, że często wymyka się ona z łańcucha przetwarzania odpadów i kończy w środowisku morskim, gdzie jej ostateczny rozkład może nastąpić setki lat później. To całe szczęście, że przynajmniej tutaj jest słowo może nastąpić setki lat później. Żadnych konkretnych środków nie podjęto, jednak na poziomie Unii Europejskiej jak dotąd. W marcu 2011 roku unijni ministrowie do spraw środowiska rozmawiali o wpływie plastikowych toreb na środowisko. No, temat jest super, nie? W sam raz, żeby zrobić konferencję pięciodniową. Wyrażone przy tym obawy wskazywały, że UE powinna podjąć skuteczne działania, czyli powinno być więcej pieniędzy na organizację kongresów, na których będzie omawiać się te i inne palące problemy. Konsultacja społeczna ma również na celu zebranie opinii na temat tego, czy wymogi w zakresie kompostowalności i biodegradowalności określone w unijnej dyrektywie w sprawie opakowań są odpowiednie. Więc każdy, kto czuje się kompetentny rozmawiać o kompostowalności torebeczki z Biedronki, ten jest proszony do Komisji Europejskiej w ramach konsultacji społecznej. Potem psychiatrycznej też oczywiście. Agent Tomasz. Numer 4. Przed nami ważna wiadomość dla mieszkańców Bytomia, Kutna, Tarnowa, Wałbrzycha, Dąbrowy Górniczej, Będzina, Inowrocławia i Warszawy. Wiadomość, która jest drobna, malutka, króciutka, ale postanowiłem mimo wszystko wziąć ją dzisiaj w obroty w dziesiątce, jednak nie wrzucać tego do poczekalni. To, co mówiłem wcześniej o tych chipach w telewizorach, to oczywiście improwizacja. Nie myślałem o tym jakby za długo, żeby nasze służby patrzyły, kiedy wyłączamy telewizor na twarzy którego polityka w ramach obrony antyterrorystycznej. No to tu, moi drodzy, jest coś, co chyba w Melodii się mniej więcej znajduje, tamtego newsa, tudzież tamtego pomysłu. 28 czytelników z miejskiej i powiatowej biblioteki publicznej w Kutnie znalazło się wczoraj na liście Krajowego Rejestru Długów. To początek akcji, której celem jest odzyskanie książek od osób, które przez lata zwlekały z oddaniem pożyczonych woluminów. Ja sobie teraz nagle przypomniałem, jak to czytałem, że ja mam gdzieś środkę Marysię i siedmiu krasnoludków z drugiej chyba klasy podstawówki. To było 100 tysięcy lat temu, naprawdę. I zastanawiam się, czy ja się też na to nie załapię przypadkiem. Groźba już działa. Akcja zaczęła się jednego dnia i następnego do wypożyczalni wróciła już jedna książka, którą czytelniczka trzymała kilka lat. No nie wiem, przepisy na przykład mogły być kucharskie na przykład, albo język kantoński w 3 lata, nie? Coś takiego. No i musiała to trzymać 3 lata, sorry. Pracownicy biblioteki w Kutnie tłumaczą, że do tej pory byli bezradni, gdyż wysyłanie ponagleń do czytelników w większości przypadków nie przynosiło rezultatów. W zeszłym roku w październiku zostało wysłanych 800 powiadomień do osób, które przetrzymywały książki. Po interwencji biblioteki wróciło 400 pozycji. W lutym tego roku pracownicy wysłali ponowne zawiadomienia do czytelników. Znowu wróciło 200 książek. Oznacza to, że jeszcze bibliotece brakuje 200 woluminów. No ale tu jakby... uspokajają nas, nie wszystkie osoby, które zalegają z oddaniem książek do biblioteki, w Kutnie przynajmniej, trafiły do KRD. By znaleźć się w rejestrze, trzeba mieć dług, który wynosi co najmniej 200 zł. No, żadnych z tych miast, które wymieniłem na początku, tego newsa nie jest moim miastem, więc chyba póki co mogę czuć się bezpiecznie, ale przyznam szczerze, że po kilku przeprowadzkach nie jestem w stanie powiedzieć, gdzie jest środka Marysia i Siedmiu Krasnoludków, to wydanie, które dawno, dawno temu pożyczyłem w szkole podstawowej. Pamiętam, że przy którymś z przeprowadzek mi to mignęło przed oczami i zdziwiłem się, że jeszcze tego nie oddałem, a to już było 15 lat po skończeniu podstawówki. No cóż, może się, może mi się upiecze, no, tyle. Well, politicians got lipstick on the collar. The whole media started to holler. But I don't give a fuck who they screwing in private. I wanna know who they screwing in public. Robbing, cheating, stealing, white collar criminal, McDonald eating. You deserve a beating. Send your home a weeping with the fat bill for your Caribbean weekend. Numer 3. Swoją drogą ciekawi mnie, jakie książki są przetrzymywane przez tych członków bibliotek, czy jak to nazwać, bo głupio byłoby na przykład nie dostać kredytu i musieć zamknąć firmę przez to, że się od 5 lat nie oddało sztuki zarządzania czasem, czy coś takiego, nie? Jak zdobyć przyjaciół w 4 lata. Dobra, to jest nieważne, to jest malutki niuansi. Przechodzimy teraz z Kutna i Dąbrowy Górniczej, Będzina i Warszawy, no Filipiny przed nami, moi drodzy. Hierarchowie Kościoła Katolickiego na Filipinach wzywają do akcji obywatelskiego nieposłuszeństwa. Mi się to zawsze bardzo dobrze takie akcje brzmią w uszach. Będącej odpowiedzią wiernych w przypadku wejścia w życie pakietu przepisów dotyczących tak zwanego zdrowia reprodukcyjnego. Kolejna ładna nazwa. Zdrowie reprodukcyjne. To tak, żeby było zdrowie i żeby była reprodukcja. Dwa pozytywne słowa. Coś za tym kryje, nikt nie wie tak naprawdę. Można się domyślać, ale brzmi świetnie. Władze za pomocą specjalnych praw chcą ograniczyć przyrost naturalny w kraju. Ma to zostać osiągnięte poprzez promowanie środków antykoncepcyjnych, łatwiejszego dostępu do aborcji czy szerokiej edukacji seksualnej w szkołach. Czyli jakby już samego tego planu filipińskiego jest jeszcze choroba filipińska, ale ona chyba raczej wspomaga przyrost naturalny niż ogranicza. No nieważne, to już wiemy, że są trzy rzeczy, które mają ograniczyć przyrost naturalny. Antykoncepcja, aborcja i edukacja seksualna. Wow. Czyli ja nie wiedziałem, że o to chodzi w edukacji seksualnej. Żeby ograniczyć przyrost naturalny, będziemy edukować seksualnie. No świetnie. Trzy mocne narzędzia. Wszystkie te działania po wejściu w życie pakietu ustaw mają być finansowane z budżetu. Gorącym orędownikiem, patronem jest prezydent kraju Benito Aquino. Przedstawiciele kościoła od początku głośno wyrażają swój sprzeciw, jasne, oczywiście, no proste, wobec tych zamierzeń. Ostrzegali prezydenta, że jeśli nie wycofa swojego poparcia, to zostanie ekskomunikowany. Obecnie deklarują, że wierni, którzy nie godzą się na finansowanie przedsięwzięć sprzecznych z ich sumieniem, powinni uchylać się od płacenia podatków. Thomas Sowell kiedyś napisał taką książkę Wolny rynek a Kościół, ale chyba nie przewidział czegoś takiego. Czy Thomas Woods? Patrzcie, teraz, któryś z nich na pewno, tak czy inaczej na pewno warto ją przyznać. Prezydent już ostrzegł, że każdy przypadek osoby niepłacącej podatków będzie potraktowany z surowością. Arcybiskup Ramon Argeyes skomentował to słowami, w których wyraził gotowość pójścia do więzienia. No prosto, no jeśli tak uważa, jeśli jest za to gotowy pójść za swoją wiarę do więzienia, nie on pierwszy, jeśli o to chodzi, no to świetnie, fajnie. I teraz tak, granice obywatelskiego nieposłuszeństwa. Co to znaczy? Jeśli na coś się nie zgadzasz, nie chcesz płacić na to w podatkach, można to zrozumieć. W Hiszpanii rozliczając się zaznaczasz krzyżyki w okienkach. Czy chcesz płacić na wojsko, czy chcesz płacić na kościół, czy nie? Szkoda, że wszystkich rzeczy nie ma w okienkach, bo można byłoby ostatecznie żadnego okienka nie wypełnić i po prostu przez to nie płacić podatków. Tudzież jeśli ktoś by uważał, że na wojsko trzeba, załóżmy, płaciłby na wojsko i tylko i wyłącznie na wojsko, a ktoś by zapłacił tylko i wyłącznie na kościół. Co w ogóle wrzucanie kościoła do rozliczeń podatkowych to jest dosyć taki... To jest hardkorowy pomysł, według mnie. Bardzo postępowy. Agent Tomasz. Cały postępowy świat czci dziś święto pracy. Możecie być, towarzysze, przekonani, że... My, tak samo jak wy, jesteśmy ulepieni z tej samej gliny. Upływa 100 lat od krwawej rozprawy amerykańskiej policji z robotnikami w Chicago. Widmo Ku Klux Klanu. Stryczek założony ręką amerykańskich faszystów. That is the politics of the past. We are offering the politics of the future. Ale chciałem prosić także po stokroć, abyśmy umieli iść dalej. Patrzmy naprzód, wybierajmy przyszłość. Szubienice, policyjne szarże, klątwy i oszczerstwa. Zdziczenie, sadyzm, pornografia. 7 grzechów głównych za $1. Taka była odpowiedź na rodzący się nurt wyzwolenia człowieka. I nie mamy innego celu jak ten, który żeśmy zdeklarowali. People wanted to see a politics that wasn't about tearing each other down, but was about lifting the country up. Będą nas leczyć dobrze zarabiający lekarze i pielęgniarki. Dobrze zarabiający nauczyciele będą uczyć nasze dzieci. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Numer 2. Gdyby nasz polski premier mówił takie rzeczy jak czeski premier, moi drodzy, to bym się strasznie cieszył. Nawet gdyby robił połowę tego, co mówi, to już byłoby naprawdę rewelacyjnie. Czyli gdyby robił mniej więcej połowę to, co robi Petr Nečas, premier Czech, to byłoby naprawdę, naprawdę, moi drodzy, znakomicie. Nie balibyśmy się jakiejś kompromitacji typu Euro 2012, że jakiś tam stadion się zawali, czy kibice będą czekać w korku. W ogóle nie byłoby takich problemów. Tak mi się przynajmniej dzisiaj mocno wydaje. Doszedł do mnie taki news z wypowiedziami pana Nečasa z Europejskiego Kongresu Gospodarczego z zeszłego tygodnia, z Katowic. I tu zaznaczyłem sobie część takich haseł, które rzucił w odpowiedzi na różne pytania, bo tam zapytali go m.in. o tego Strauss-Kahna. Ciekawy, w jednym zdaniu to podsumował. Ciekawy problem teoretyczny, jak ma się problem testosteronu do sytuacji na rynkach światowych. No ale tego w polskich mediach się raczej nie spotka. To oczywiście jest anegdota. Generalnie była rozmowa na temat waluty euro, bo już powoli wszystkim nudzi się gadanie o tym, że euro ma kryzys. Skoro już Jerzy Buzek powiedział, że euro nie ma żadnego kryzysu, to natychmiast, że tak powiem, małe ptaszki przestały ćwierkać i już euro nie ma kryzysu. No i opowiadał takie, tutaj mam w zasadzie wycinek krótkich cytatów, które z ust pana Petra Nečasa padły w zeszły poniedziałek. Czechy wejdą do strefy euro, kiedy koszty utrzymania własnej waluty będą przekraczały koszt przyjęcia waluty wspólnej. Coś oczywistego. Chociaż tak naprawdę nie do wykrycia jest to i na tej zasadzie mogą trzymać swoją walutę w nieskończoność tak naprawdę, o co generalnie jemu tak naprawdę chodzi. Dla nas przyjęcie euro jest przede wszystkim decyzją gospodarczą, ekonomiczną, a nie decyzją polityczno-ideologiczną. Większość Czechów jest bardzo zadowolona z członkostwa w Unii Europejskiej, co nie znaczy, że chcą euro. I do tego na końcu przejdziemy, jakim poparciem cieszy się idea euro w Czechach. W obecnej sytuacji nie zakładamy wejścia do strefy euro. Uważamy, że dla nas na razie korzystniejsze jest zachowanie własnej waluty. Przypomniał Nečas, że Czechy również nie spełniają warunków wejścia do strefy euro, więc nie ma sensu ich na razie mocno o to wypytywać. Przez cały czas obowiązuje czeskie zobowiązanie z umowy akcesyjnej, że ten kraj przyjmie wspólną walutę, choć jak zaznaczył, na razie nie jest określona żadna data. Nečas był pytany, co zrobić, by nie powrócił problem deficytu i długu. Aby temu zapobiec, według niego Czesi planują, znaczy na pewno planują, głęboką restrukturyzację finansów publicznych. Wiem, że to brzmi strasznie naokoło. Przede wszystkim, jeśli chodzi o wydatki, Czesi planują reformę emerytalną i reformę rynku pracy. Tutaj wiadomo, musiało paść parę ozdobników, jak na każdym kongresie ekonomicznym. Chodzi o oparcie gospodarki na innowacjach i wiedzy. Temu ma służyć reforma edukacji, usuwanie barier biurokratycznych. To już jest dużo. Kluczowe jest nie zwiększanie obciążeń podatkowych, powiedział pan Nečas w poniedziałek w Katowicach. No ja tak jak obiecałem, króciutkie podsumowanie tego, co się dzieje z walutą euro w Czechach. 3/4 obywateli tego kraju wyraża sprzeciw wobec zastąpienia korony walutą Unii Europejskiej. Wynika z sondażu Czeskiego Centrum Badania Opinii Publicznej CWM. Rok temu przeciw wprowadzeniu euro w Republice Czeskiej wypowiadało się 55%. Obecnie liczba przeciwników unijnej waluty wzrosła do 75%. 32% z nich jest raczej przeciwnych, pozostałe 43% zdecydowanie przeciwnych euro. Zwolenników wejścia do euro jest obecnie w Czechach 21%, z czego zdecydowane za to 5%. Raczej za 15%, co przed rokiem było aż 38%. Całkiem niezły skok. Największe poparcie dla waluty Unii UE, dla euro, Czesi wyrażali na rok przed wejściem do Unii Europejskiej w 2003 roku. Za opowiadało się 58% badanych. Od tamtej pory poparcie stopniowo spadało, aż do rekordowego poziomu w tym roku 75% przeciwko, 5% mocno za. I jedna ciekawostka, która jest jakąś antypuentą tak naprawdę dla całego tego wejścia, to, że według CWM, według Centrum Badania Opinii Publicznej czeskiego, najczęściej za są zwolennicy partii prawicowych i centrowych za wejściem w strefę euro, a przeciw lewicowych. Oni wielu, wielu miesięcy. Cała Polska jest mimowolnym świadkiem, a być może niedługo ktoś powie ofiarą zła, którego źródłem są nieudolne, agresywne wobec własnego kraju i własnych obywateli, patologiczne rządy Jarosława Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj państwo polskie znalazło się w poważnym kryzysie politycznym właśnie dlatego, że władzę wzięli ci, dla których samo sprawowanie władzy, dla których panowanie nad człowiekiem, dla których brutalna eliminacja konkurencji stało się celem samym w sobie. Numer 1. Na sam koniec, żeby nie było tak, że zachwycam się wszystkim, co robią Czesi, jak głosują Czesi ich premierzy, przygotowałem taką wiadomość, która wpisuje się nieco w charakter deserowy i lekki, jaki zazwyczaj przyświeca ostatnim wiadomościom w podsumowaniu. Jeszcze troszeczkę będzie Komisji Europejskiej i właśnie proces, który Komisja Europejska wszczęła, w zasadzie dochodzenie, które wszczęła dopiero póki co, przeciwko jednemu właśnie takiemu dziwnemu czeskiemu pomysłowi, takiej czeskiej idei. Nie wiedzieć czemu do Czech. Czechy stały się popularnym miejscem dla homoseksualistów, szczególnie homoseksualistów z odległych krajów orientalnych, którzy powołują się na to, że w swoich krajach są prześladowani właśnie ze względu na swoją orientację seksualną. I okazuje się, że to zaczyna być bardzo ważnym argumentem, tak więc w 2009 roku czeskie służby graniczne rozpoczęły testy falusometryczne, które w języku angielskim bardzo szybko zyskały taką ksywkę Peter Meter. Czy generalnie testy te opierały się na tym, że jeśli jakiś imigrant powoływał się na to, że w swoim przyjeżdża i chce mieć obywatelstwo, ponieważ w swoim kraju był prześladowany ze względu na orientację, to temu absztyfikantowi puszcza się film pornograficzny, heteroseksualny, i sprawdza się jego reakcję. Tak jak na wykrywaczu kłamstw, rejestruje się to, czy tam zaczęło mu się ciśnienie burzyć, czy też, prawda, odpowiednie organy płciowe się nie uruchomiły podczas oglądania tego filmu. No jeśli taki, nie wiem, czy można nazwać go pacjentem, ale petent może, chociaż dziwnie brzmi w tej sytuacji, nie wykaże zbytniego zainteresowania filmem heteroseksualnym, to zostaje przyjęty w poczet czeskich gejów, są mu przyznawane wszystkie papiery, u których występował. Test uznaje się za zdany. Są tacy, którzy niestety nie przechodzą tego testu właśnie przez reakcje najprostsze, fizjologiczne. Pani komisarz Cecilia Malmström, to jest od spraw wewnętrznych europejska pani komisarz, stwierdziła, że to są w ogóle średniowieczne metody i że tak nie można, że to w ogóle sięganie komuś do majtek i tak dalej, że to w ogóle godzi w wolność i tak dalej, i tak dalej. No i póki co toczy się dochodzenie, a swoją drogą jakby to śmieszne, że ta metoda jest kretyńska tak naprawdę, wiadomo, bo przecież równie dobrze homoseksualista może się podniecić, widząc innego pana, który akurat jest z panią, ale akurat ten pan mógł go zainteresować, więc też by oblał ten test, prawda? A co na przykład z impotentami? Przecież wśród osób o takiej orientacji też są ludzie, którzy bardzo rzadko uprawiają seks z różnych przyczyn i te też mogą ten też zdać albo oblać, nie wiem, bez sensu, bo wtedy, nie wiem, jakby pokazywano na przykład pornoseans tylko na przykład z panami, panu, który deklaruje się jako gej, a on akurat by jego ciało nie zareagowało, bo tam ci panowie mu się nie podobają, powiedzmy, albo przypomniało mu się coś smutnego akurat w tym czasie i nie mógł się skoncentrować na fizjologii, to by taki test oblał i co, musiałby wrócić do swojego kraju, gdzie pewnie zostałby oblany kwasem. No beznadziejna metoda. Unia Europejska, na szczęście już Komisja Europejska wystąpiła, wszczęła dochodzenie, więc jest super fajnie. Czesi oczywiście się bronią, mówią o tym, że te badania już nie były używane od przynajmniej 3 lat. Użyto tylko w 10 przypadkach, w których ten właśnie petent nie wydawał się zbyt wyraźnym, że tak powiem, nie wiadomo, chcieli to upewnić. No i powołują się też na to, że w każdym z przypadków praktyka to odbywała się za zgodą właśnie badanego. No ale tak czy inaczej jest to średniowiecze. Swoją drogą to dziwny argument, że jakaś technika jest średniowieczna. Są techniki średniowieczne, których do dzisiaj się stosuje, prawda? Chińczycy wymyślili papier toaletowy 1000 lat temu i jakoś nikt nie ma z tym pretensji przecież do tego. Dobra, to była, moi drodzy, ostatnia wiadomość w dzisiejszym podsumowaniu. 10 newsów, które nie znalazły się na pierwszych stronach gazet. Co do ostatniego newsa, to rozumiem, dlaczego nie znalazł się na pierwszych stronach gazet. Przynajmniej tych oficjalnych gazet, które uchodzą za gazety informacyjne. Most important thing that the news can do is give people the facts. No wiadomo, wszystkim nie dało się powiedzieć. Ominęliśmy troszeczkę pomysł pracowników Białego Domu, którzy chcą dołączyć się do związku zawodowego. Barack Obama już im tam przyklasnął. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego za Ronalda Reagana, przyznam szczerze. Gdzieś jeszcze w innym stanie zakazano uprawiać seksu ze zwierzętami, w jeszcze innym stanie zakazano uprawiać seksu ludziom, którzy są w czasie rozprawy rozwodowej. Czyli generalnie wstrzemięźliwość panuje ostatnio. Moda na wstrzemięźliwość. Po szalonej pierwszej dekadzie lat 2000 moda na w ogóle ręce pod kołderką. Ręce na kołdrze, chciałem powiedzieć, ręce na kołdrze. Haha, muszę to cofnąć. Dobra, już nie będę tego cofał. Moi drodzy, nie da się tego cofnąć. Pewnych rzeczy nie da się cofnąć, niestety, czego nas uczy historia. Dobra, mam nadzieję, że dobrze się bawiliście w dzisiejszym agencie. Słyszymy się jak co tydzień za tydzień. To było podsumowanie 20 tygodnia 2011 roku. We must stop communism in that land. Our freedom will start slipping through our hands. Goodbye, I hope and pray someday the world will learn that fires we don't put out will bigger burn. We must save freedom now at any cost, or someday our own freedom will be lost. Kiss me goodbye and wipe me while Agent Tomasz.